राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2058 17 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम तो बस ठीक है कि अपने घर पहुंचने पर मुसाफरी मिट जाती है, घर नहीं पहुंचे तब तक मुसाफरी मुसाफरी पूरी परदेश कलेश नरेश को राजा हो रहे सुख नहीं होता परदेश कलेश नरेश भाइयों सज्जनों बहनों माताओं बच्चियों सब समझो अपने घर पहुंचना है घर घर पहुंचना ठेठ घर में जाता ही बस शांत हो जाए घर में पहुंचा है अभी तक रसोई भी नहीं बनी जल भी नहीं पिया तो भी विद्वार घर पर पहुंच गए तो कोई परवाह नहीं घर पर पहुंच गए घर पर पहुंचते ही संतोष होता है घर पर पहुंच गए घर क्या है ईश्वर हर्ष जीव विनाशी ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी ईश्वर का बेटा है सभी ईश्वर का सब ईश्वर सभी सभी छोटा बड़ा सब ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन सूर्षि करना कुछ नहीं है करना कुछ नहीं केवल मान लेना मानना स्वीकार कर केवल स्वीकार कर लेना और कुछ नहीं कोई अभ्यास करना नहीं कोई चिंतन करना नहीं कोई धना नहीं कोई धना नहीं केवल स्वीकार कर दिया ईश्वर जीव बिना से चेतन अमल शायद सुबह से है हम सत्य ऐसा स्वाभाविक इनमें नई बात कुछ नहीं है चेतन है अमल है शायद सुबह से अविनाशी अविनाशी ईश्वर जीव अविनाशी है चेतना वाले सहजी चार बात है अविनाशी चेतन अमल सहजी घर पर पहुंचते ही आनंद हो जाएगा घर पर पहुंचते ही वो रसोई बनेंगे जल पिएंगे हाथ पैर धोएंगे करेंगे बस हो जाएगा अभी घर पर पहुंचे घर पर अपने घर पर पहुंच ये मुसाफरी मिट जाएगी मुसाफरी में भाई शांति नहीं मुसाफरी सब्जी अनुकूल कैसे बनेगा मुसाफरी तो जैसा है वैसे ही भोगना पड़ेगा सुख हो दुख हो गर्मी हो सर्दी हो सुनना पड़ेगा घर पर पहुंच गए तो बस फिर मौज होगी चाहे टूटा फूटा चप्पल ही हो घर घर घर घर पर पहुंच जाए अपना घर है भगवान का घर भगवान का घर है वो अपना घर है बाप का घर है वो बेटे का घर है बेटा का घर नर्थ हुई है बाप का घर वही अपना घर है त्रिलोकी नाथ खुद रहे जिस घर में उस घर में क्या कमी है बताओ उस घर में कोई कमी नहीं है सब पदार्थों के सब सुविधा सब तरह को आनंद है एक तरह कोई दुख है ही नहीं है सो उस घर वास आनंद से रहे आनंद है मौज है किसी आनंद की बात है आप विचार करो तो आप बात मिली है जो बड़ी कृपा से बात तो मिली है माने अपन पता लग जाएगा वहां क्या है हम लोग मुसाफरी में जाग मुसाफरी देख जरा तेरे कुछ गिनो कुछ करेगा ये मुसाफर कहाँ ठहरेगा ठहरेगा कहाँ खुश करेगा कारण गुण संगोष्य सत योनि सो सत सत योनि में सड़े में गुणों का संग है उद्भंगति सत्य था मध्य तिष्ठ राजसा अधोगति तामसा गुणों का संग है या गुणों सा निगर तो मौज है गुण है जो उस नीचे में अनादित्व निर्गुणत्व अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा अयम अव्यय अयम परमात्मा अव्यय है निर्गुणत्व निर्गुण है गुणों का संग नहीं करो गुण नहीं है अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थ हो भी कौन थे न करोती न जपते सबसे रहता हुआ खाओ खाता हुए न खड़ो थे न लिपे थे जैसे न अंकर तो भाव बुद्धि जैसे न लिपे थे अथवा में सेवा लोग न अंत न निमित थे बोलते बनता ही नहीं मौज में रहता अनादित्व धर्मत्व प्रकृति पुरुषम से विद्या अनादि भाव है अनादि है निर्गुण है तो निर्दृति में गुणा प्रकृति संभव ये प्रकृति से पैदा होते गुण आदित्व निर्गुणत्व परमात्मा एवं अभ्य शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिपे थे न करते थे न लिपते थे है जो मन में रहता है होना मौज हो गई न करो थे न लिपे थे कर्तृत्व नहीं है कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार कर्तृत्व भोक्तृत्व दो संसार कर्तृत्व भोक्तृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार न करो दिन न लिप्य थे न करता होता न लिप्त होता है कर्तृत्व नहीं तो भोक्तृत्व नहीं होता इसमें से लिप्त भी नहीं होता गुणागुण से बढ़ता नहीं जीवत्व न सज जाते बिल्कुल भक्त अभी इसी क्षण ही मुक्त छा इसी क्षण अभी अभी अभी अपने नहीं भैया मोरा पे भी है मोरा पे भी नहीं है मोरा अपने तो बस मुसाफरी में नहीं जाना अपने तो घर पर रहना है हम तो घर पर रहे हैं भाई परमात्मा खुश खुश है बड़े घर पर रहे तो परमात्मा खुश हो जाए प्रसन्न हो जाए टबर में मारे सामने बैठा रहे मार सामने बस वो थोड़ी माँ जी माँ दे थोड़ा माथे पर हाथ फेर दे थोड़ा पीठ पर हाथ फेर दे बस माँ खुश हो जाए थोड़ा माथे पर तो पीठ माँ खुश हो जाए कि ध्यान की बात है और क्या रहे ऐसे घर पर आनंद रहे कभी सारा बताता है मैं तो नारा हो शाह जी मैं तो नारा हो शाह जी अरे साहेब जी शौकन मैं तो नारा हो शाह जी बढ़ा रहे संसार अब बढ़ा देना बहुत वर्ष हो गए कई जन्म हो गए अब न्यारा उषा जी वे तो न्यारा उषा साहिब जी की सौगर वे तो न्यारा उषा जी साहिब जी सौगर भाई अब मैं तो न्यारा जाओ न्यारा मेरा संसार मेरा बहुत दिन रहा फायदू करते फायदू नहीं हो रहा देश ने कहा हमारे लो धरलो भर मोहर मदर मचल ईशा देश रुपन भर पाखंड तरह तरह की बात मुझे तो दुख हुआ है अलग हो जाए, बस राम जी बना, जय राम जी की सा, जय राम जी की, बस जय राम जी। न्यारा हो आप शरीर स्थो भी कौन थे, न करो थे नीपे थे, शरीर स्थो भी न करो थे नीपे थे, भगवान साफ गए, भगवान साफ गए। अनादित्व निर्वृत्त परमात्मा आयम होते हैं, शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे नीपे, कितनी बड़ी बड़ी बात है। प्रकाश तेज कृत्रिम लोक मेम रवि क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्रिम प्रकाश यदि भारत तथा सर्वगतम सौष्म्यात आकाश नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थित होते तथा मां नोपलिप्यते, लिप्त नहीं होता, लिप्त साथ में नहीं होता, साथ में मान लेते हो जाता नहीं, उसे नहीं उछलता नहीं, संसार नहीं उछलता नहीं, वो है जो जाता है साक्षी चेता केवल निर्गुण अनादित्व निर्गुणत्वात् परमात्मा एवं अव्यय, अनादित्व निर्गुणत्वात् परमात्मा एवं अव्यय, शरीर स्थोप गौंते न करोति न लिप्यते, न करता न लिप्तता है, मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा। बना दे तो निर्गुणता परमात्मा एवं अव्यय, शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिप्यते, शरीर में से तो भी करता लुप्त नहीं, करता नहीं लिप्त नहीं होता है, जैसे न अहंकृत भाव बुद्धि जैसे न लिप्यते आत्मा में सेवा लोग न हंति न निमित्त मौज हो गई, आनंद हो गया, बस रहा दिन फिरा रहे अब नारा समय तो मौज हो गया है, सीधी सरल बात है सचिन मुसाफरी में तो सुबह दो पड़ा पूरे हुए मुसाफरी सब मन चाहिए थोड़ी हुए मुसाफरी तो मुसाफरी है, मुसाफरी में तरह तरह दुख भोगना पड़े, घर पहुंच गया बस मुसाफरी मिट गई, बैठो भरण कोश को बेटी बहनी एक भरण भाई को बस कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना, कैसी वाली बात है, दो भगवान की कृपा में मस्त रहेगा, न करो थे न रिपेते शरीर स्थ हो भी कौन थे, न करो थे न लिपेते कदम अभिमान नहीं है और लिप्यता नहीं है, मौज में है, मौज में हरदम मौज में रहे, आनंद में रहे, वाह महाराज वाह, हरदम आनंद में, आनंद में मौज में, मौज में मस्ती में, मस्ती में हरदम भगवान की कृपा हो गई, बिना कृपा के ख्याल नहीं होता, भगवान की कृपा हुई है, जब द्रव्य दीन दयालु राघव, जब द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है, आ बात है, जब द्रव्य दीन दयालु राघव भगवान कृपा करते हैं तब ये बात मिलती है, बहुत हुई मौज हुई मौज। अब भाई मुसाफरी बहुत करी, अब घर पर चलो, अब घर पर चलो, सब घर पर चलो, सब समय सड़ा घर पर चलो, घर ही चलो, राम जी को घर बड़ो है, सगड़ा आ जाए नहीं तो घर पर ही नहीं होने, बहुत बड़ो घर है, बाहर परिवार बहुत है, काम घर बोल करे चलो भगवान की कृपा हम मौज हो गए आनंद हो गया मस्ती आ गई आनंद हो गया कोई इच्छा नहीं कोई सहना नहीं हमारा कुछ नहीं हमारे कुछ नहीं चाहिए हमारा कुछ नहीं है हमारे कुछ नहीं चाहिए हमारा कुछ है ही नहीं ठाकुर जी ऐसा हरदम मौज है सदा दिवाली संत के और आठों पर आनंद भगवान ने शरणा में पड़े रहो आनंद से चिंता दीन दयाल कर मोह में सदा आनंद जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद वही पालन करे अब चिंता ही नहीं जय सो प्रतिपाल से जिसे जन्म दिया है वही पालन करेगा अपने क्या मतलब अपने कोई मतलब नहीं किसी से ही कोई मतलब नहीं मौज ही मौज है हरदम आनंद है हरदम अरे क्या है कि वर्षा में तो वर्षा हो घावंत में तो घावंत हो शीत हो तो शीत हो जाओ खुशी हो जाओ हमारे कोई परवर नहीं सब तरह से आनंद अनुभूय थे आनंद अनुभूय थे आनंद अनुभव होता शेर जी कहते आनंदमय आनंदमय आनंदमय आनंदमय पूर्ण आनंद अपार आनंद असीम आनंद अनंत आनंद आनंद आनंद एक आनंद आनंद सत्य आनंद नित्य आनंद परिपूर्ण आनंद सब हर समय आनंद सीधे सत्य मूसा भी तो माननी है तो घर के घर में मूसा भी माननी बड़े घर ये परमात्मा के हम हैं लाडले बेटा बेटी लाडले प्यारे जो अद्रवय दीन दयाल राघव साधु संगति कृपा से संगति होती है अच्छा संग मिल जाए और कोई जरूरत नहीं है सत्संग मिल जाती है ये भगवान की कृपा है तो मिलती नहीं है आप देखो दृष्टि प्रसार करे हजारों लाखों आदमियों में बहुत गौरव आदमी में सत्संग होती आप यदि मान लो बस हमारे पर भगवान की बहुत कृपा हुई है विशेष कृपा हुई बिंदु सत्संग विवेक न हुई राम कृपा बिंदु सुलभ न सोई राम कृपा बिंदु सुलभ न सोई बिन सत्संग विवेक न हो राम कृपा बिन सुलभ न सोई भगवान की कृपा से सब सुलभ हो गया सब ठीक हो गया मौज हो गई सब तरह से सब तरह आनंद हो गया भगवान की कृपा भगवान अलौकिक कृपा बिलक बढ़ने से सत्संग होता था तो अच्छे अच्छे आदमी आते हैं संत महात्मा उत्तर भी नहीं रहे ऋषिकेश में रहने वाले और वहां गंगा किनारे वहां से रहने वाले कई महात्मा आते अच्छे अच्छी बात तो हमेशा देखा कि हमारे को जाना नहीं पड़ता महात्मा को सत्संग करने के लिए जाना नहीं पड़ता अच्छे अच्छे संत बढ़ने से आ जाते अब बहुत कम हो गया अब होते सातवा तो कम आ गए अब तो कम आ गया काल पड़ गयो संतों की फसल है ना तो कम आ गए पहली फसल होती संतों तो कम हो जाए अपने मिले अपन ठीक है। काल पड़ी हो भाई काल पड़ी हो फसल संता हुई फसल कम आई भगवान ने कृपा हुई अपने को मैं ये बताया नारायण नारायण नारायण नारायण।